اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو کھا تازیم وارن مہینن میں وڑھن بابت پوچھن تھا، چو تو منجن ویڑھ کرن وڈو گناہ ہے، ائی اللہ جی واٹ کھا جھلن، ائی اللہ کے نہ منن، ائی تازیم واری مسجد کھا روکن، ائی سندس رہن وارن کے منجاؤس لودھن، اللہ وٹ تمام وڈو گناہ ہے، ائی فتنو خون کرن کھا بالکل وڈو ڈوہ ہے، ائی کافر جے کدے بھجی سکندا اواں سا ایس تائیں سدائیں پیا وڑھندا جیس تائیں اواں کے اواں جے دین کھا پھیرائیں، ائی اواں ما جے کی پہنجے دین کھا پھرندا پوئے اوہے کافر تھی مرندا، تن جی کئی کمائی دنیا آخرت میں کٹ تھی وئی، اوہے دوزخی آہن، اوہے منج سدائیں رہن وارا آہن۔